3 ukraińskich żołnierzy zginęło, 8 jest rannych. To bilans ostatniej doby na wschodzie Ukrainy. Choć teoretycznie od wtorku trwa kolejne zawieszenie broni, to separatyści wciąż atakują ukraińskie wojska. Donieccy bojówkarze twierdzą, że rozpoczęli wycofywanie ciężkiej artylerii z przyfrontowej strefy, ale władze w Kijowie tego nie potwierdzają. Prezydent Ukrainy zaapelował do władz w Moskwie o wycofanie rosyjskich wojsk z Donbasu i zamknięcie rosyjsko-ukraińskiej granicy, by uniemożliwić transport broni dla separatystów. Moskwa kolejny raz jednak zapewnia, że na wschodzie Ukrainy nie ma rosyjskich wojsk. Jesteśmy zdziwieni wypowiedziami prezydenta Ukrainy, oświadczył na spotkaniu z dziennikarzami rzecznik rosyjskiego MSZ Aleksandr Łukaszewicz. Szczerze i oficjalnie oświadczam, że żadnych naszych żołnierzy na terytorium Ukrainy nie ma. Tymczasem strona ukraińska przekonuje, że po stronie zbuntowanych regionów walczą rosyjscy żołnierze, a Rosja dostarcza separatystom broń i środki łączności. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. I jest komentarz Prawa i Sprawiedliwości po wszczęciu przez prokuraturę postępowania sprawdzającego w sprawie słów Jarosława Kaczyńskiego o sfałszowanych wyborach. Politycy PiSu powtarzają tezę prezesa. Oczywiste fałszerstwa w Polsce miały miejsce. Są już pierwsze orzeczenia sądów o konieczności powtórzenia wyborów. To nie jest wymysł polityków opozycji, że stwierdzono, że z urn wyborczych wydobyto więcej kart niż zostało wydanych, że jest ponad 2 miliony głosów nieważnych. To nie jest wymysł polityków opozycji, że były wydawane karty, na których nie było konkretnych list, konkretnych komitetów wyborczych, a były podwójne. Joachim Brudziński dziwi się, że prokuratura zajmuje się opozycją, a nie kosztami przejazdów Radosława Sikorskiego. Przypomnijmy, że prokuratura już się tym zajmowała i sprawę umorzyła, bo nie dopatrzyła się przestępstwa. Fałszerze pieniędzy zatrzymani w Gdańsku. 40 i 44-latek udrukowali banknoty na domowym sprzęcie komputerowym, a wpadli, bo podmienili 100 złotówki swojemu ojcu. 79-letni mężczyzna jak co miesiąc przyszedł do spółdzielni mieszkaniowej zapłacić czynsz. Kobieta w kasie zorientowała się, że dwa banknoty są fałszywe. Odesłała mężczyznę na policję. Ten powiedział śledczym, że pieniądze przyniósł mu listonosz z emeryturą. Policjanci pojechali więc do domu emeryta. Tam w jednym z pokoi znaleźli arkusze z wydrukowanymi banknotami, skanery, drukarki i komputery. Zatrzymali dwóch synów emeryta. 40 i 44-latek jeszcze nie zostali przesłuchani. Na razie siedzą w policyjnym areszcie. Za produkcję i wprowadzenie do obiegu fałszywych pieniędzy grozi nawet 25 lat więzienia. Dziś ruszy prokuratorskie śledztwo w tej sprawie. A relacjonował z Gdańska Grzegorz Armatowski. Akcja choinka rozpoczęta. To oznacza liczne patrole w lasach oraz kontrole na drogach, bazarach i targowiskach. Wszystko po to, by chronić drzewa, które przed świętami są łupem złodziei. Są drzewostany szczególnie cenne, czyli genetycznie przebadane, na których nam zależy. One są monitorowane, ale dodatkowo też staramy się jakby uszkadzać, żeby one wizualnie nie były atrakcyjne i ładne, natomiast z punktu widzenia genetyki i funkcji, jakie mają spełnić w lesie, żeby zostały. Tłumaczy Sławomir Cichoń z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku i zachęca do kupna drzewek wprost od leśniczego. Na pewno choinki z lasu, świeże choinki z lasu, nieprzywiezione miesiąc temu gdzieś tam z chłodni, będą pięknie pachniały. Za kradzież drzewka grozi mandat do 500 zł. W przypadku kradzieży większej liczby choinek sprawa jest traktowana jak przestępstwo i kara może wynieść nawet 5000 zł. To był serwis Trójki. Reporter Trójki czeka na informacje od państwa. Telefon 22 333 33 99 lub e-mail reportertrójki@polskieradio.pl. Czas na informacje sportowe. Krzysztof Łoniewski. Zagrają z nożem na gardle. Nasze piłkarki ręczne, żeby nie wracać z Mistrzostw Europy do domu już po fazie grupowej, muszą dziś pokonać Rosję, a to dlatego, że przegrały poprzednie mecze grupowe z Hiszpanią i Węgrami. Tyle, że dziś też będzie ciężką wygraną, zdaje się sugerować obrotowa reprezentacji Polski Patrycja Kulwińska. Hiszpanki były zespołem dynamicznym, Węgierki zespołem silnym, a Rosjanki są zespołem silnym i dynamicznym, także przed nami będzie na pewno bardzo ciężkie zadanie, ale każdy ma takie same szanse i my i one zaczynamy od 0-0, także wszystko przed nami. Początek meczu Polska-Rosja za nieco ponad godzinę, dokładnie o 18.15. To spotkanie pokaże telewizyjna Dwójka i TVP Sport. Nasze szczypiornistki będą walczyć o turniejowe życie. W dużo lepszej sytuacji są piłkarze Legii Warszawa. Oni awans do fazy pucharowej Ligi Europy mają w kieszeni. W dzisiejszym meczu z Trabzonsporem gra idzie o pierwsze miejsce w tabeli. To korzyść niebagatelna, bo daje rozstawienie w losowaniu par 1/16 finału. Legii wystarczy remis. Tyle, że my przyjechaliśmy do Warszawy po wygraną. Ripostuje napastnik Trabzon sporu Selfa Ilmaz. Trudny mecz, ale w naszej drużynie grają bardzo dobrze zawodnicy. Jesteśmy tutaj, aby wygrać i wyjechać stąd jako liderzy grupy. W meczu w Trabzonie 1-0 wygrali Legioniści. Mecz w Warszawie rozpocznie się o 21:05. Jak wiadomo, będzie to spotkanie bez udziału publiczności. Pokaże je TVN Turbo i Kanal Plus Sport. Katarzyna Grzybowska i Natalia Partyka zagrają w półfinale prestiżowego turnieju Grand Finals World Tour tenisistek stołowych. Ten odbywa się w Bangkoku, a nasz debel w ćwierćfinale pokonał parę japońską, a i Fukuharę i Misako Wakamiję 4-2 w setach. W sportach zimowych, poza naszymi panczenistami, początek sezonu mamy niewyraźny. Skoczkowie zaczęli słabo. Justyna Kowalczyk też nie podbija tras w Pucharze Świata. Nie ma jednak co bić na alarm, uspokaja prezes Polskiego Związku Narciarskiego Apoloniusz Steiner. Ten sezon dla Justyny zaczął się chyba normalnie, bo ona zawsze ten początek ma nieco słabszy, ona potem startami się rozkręca, ale już nawet w tym pierwszym starcie w sprincie, gdyby nie ten upadek, było widać, że do tej czołówki należy. No i ten dobry bieg na 10 kilometrów klasykiem na dochodzenie, to też wskazuje, że Justyna się rozkręca. Najbliższe zawody Pucharu Świata w biegach narciarskich w Szwajcarii, w Davos konkretnie, a najbliższy sport w Trójce za 2 godziny. Deszcz ze śniegiem będzie królował wieczorem i w nocy, z tym, że na zachodzie kraju najpierw będzie deszcz, a potem deszcz ze śniegiem, a we wschodniej odwrotnie. Śnieg przejdzie w śnieg z deszczem. Temperatura minimalna od minus 3 stopni właśnie na wschodzie do plus 3 na zachodzie. Wiać będzie w całym kraju, a najmocniej na północnym zachodzie. Orkan Aleksandra z nadwysp brytyjskich zmierza ku Europie kontynentalnej. Jutro w ciągu dnia synoptycy zapowiadają temperatury powyżej zera, a do tego jeszcze opady na północnym zachodzie i północnym wschodzie. Słońce świecić będzie tylko na Podkarpaciu i w centrum. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Już od jutra w Mediamarkt. 50 rat 0%. Bez odsetek, bez prowizji. Na cały asortyment. Mediamarkt.pl. Dla wszystkich, którzy chcą więcej za mniej. W makro dekoracje świąteczne i zabawki taniej do 60%. W tym Lego Equestria, Fisher-Price, Barbie, Hot Wheels oraz kawa rozpuszczalna Jacobs Velvet 200 gramów za 14,75. UN Makro. Zaskocz najbliższych w te święta. Teraz z fanpakiem 40-calowy telewizor Samsung Smart TV za złotówkę. Jest co pakować. Szczegóły promocji w regulaminie u sprzedawcy. Zapraszamy do salonów Orange. Nowość. Przełomowe odkrycie w pielęgnacji twarzy. Kremy Liren Pearl Lifting zawierające kompleks składników aktywnych zwiększające elastyczność skóry i przywracające jej młodszy wygląd. Potwierdzony efekt już po 24 godzinach. Wypróbuj w atrakcyjnej cenie z Drogerii Natura. Drogerie Natura. Przystań dla piękna. Tej nocy w Media Expert. Od 19 do 21 nocne przeceny. Setki produktów w mocno obniżonych cenach. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Nowy kanon świątecznych zakupów? Zwrot części gotówki. Już teraz w promocji Canon Cashback. Przy zakupie wybranych aparatów, obiektywów, drukarek czy kamer firmy Canon otrzymasz zwrot nawet do 800 zł. Sprawdź na canonpromocja.pl. Z tej perspektywy na świat patrzą tylko odważni. Najlepsi skoczkowie narciarscy rozpoczęli już nowy sezon w Eurosporcie. Który z Polaków zostanie liderem drużyny pod nieobecność Kamila Stocha? Czy wywalczymy kolejne podium? Tylko w Eurosporcie kompletne relacje z Pucharu Świata od pierwszego skoku kwalifikacji do ostatniego, punkty. Tylko w Eurosporcie co tydzień do wygrania pobyt narciarski w ośnieżonym Tyrolu podczas kwalifikacji do pierwszego konkursu. Najbliższa transmisja z Niżnej Tagił już w piątek od godziny 16 na żywo w Eurosporcie. Dziennik dobrych wiadomości Tesco. Do czego przydaje się cukier? Do herbaty, do kawy, do kompotu, do ciasta i do czego dusza zapragnie. Potrzebny jest w każdym domu, dlatego zapraszamy do Tesco po cukier w wyjątkowej cenie. Złoty 65 za kilogram. Jedynie złoty 65 za kilogram cukru tylko do niedzieli w Tesco. Dla Ciebie, dla rodziny. Myśląc logicznie, jeśli chcesz kupić sobie nowy telewizor na święta, możesz zacząć sprzedawać bombki przy trasie. Orze bombkę! A myśląc technologicznie, kupuj w Saturnie. W świątecznym prezencie dostaniesz świetne ceny. Kup na przykład telewizor 49 cali LG Ultra HD Smart TV wbudowany Wi-Fi w świątecznej cenie 2999 zł. Mamy dla Ciebie także 30 rat 0%. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja popołudniowa, 12 minut po 17, 227 trójek. Słucham audycji o zdrowej żywności i chciałem powiedzieć, że w domu na mnie czeka bigos. Znaczy żona i dzieci też, ale bigos też na mnie czeka. Ktoś napisał, ja bigos gotuję ekologicznie i krótko, tylko 7 dni. A w sprawie szachów? Uważam, że skoczek z G1 powinien przejść na E2. Bardzo dziękuję za podpowiedź. Weźmiemy pod uwagę, a za chwilę zniesiemy się ponad chmury. Muzycznie też wnieśliśmy się gdzieś, bo to taki ładny utwór. She and Him, Stay a While. Prawie kwadrans po 17. Zapraszamy do trójki. Ale teraz to już będzie prawdziwy skok pod stratosferę, nawet może. Tomasz Witkowski w studiu, dzień dobry. Dzień dobry. To jeden ze śmiałków, wypada jeszcze wspomnieć o kolegach, Tomasz Kozłowski, Arkadiusz Majewski. Jeden ze śmiałków, którzy pobili rekord Europy ze skoku ze spadochronem, z balonu, z wysokości prawie 11 tysięcy metrów. To się tak łatwo mówi, ale kiedy człowiek sobie wyobrazi, że to jest taka wysokość, że samolot jest na takiej wysokości przelotowej, no to już wtedy zupełnie inaczej patrzymy na to przedsięwzięcie, na ten wyczyn. Ile lat temu dokonano, no powiedzmy sobie, podobnej próby w Polsce? W Polsce ostatni raz 81 lat temu balonem osiągnięto stratosferę, czyli przekroczono wysokość mniej więcej 10 tysięcy metrów, bo to tak umownie ta granica mniej więcej tak przebiega. Po 81 latach zdecydowaliście się wy. Pierwsze pytanie, jakie przychodzi mi do głowy, no to jest takie mało grzeczne, ale pewnie wiele osób sobie zada pytanie, co trzeba mieć, już nie powiem w głowie, ale w sobie, żeby dokonać takiego wyczynu, bo to jest jednak wielka sprawa. Tutaj sprawa była spełnienia takich marzeń o lataniu, o wysokim lataniu, o takim przeniesieniu się jak najbliżej kosmosu. No w naszych warunkach możemy zrobić to, co możemy i ten projekt mi się zrodził 25 lat temu w głowie, ale wtedy żyliśmy w innych realiach, nie było możliwości, żeby to zrobić, zdobycia środków i przygotowania techniki. Teraz takie możliwości się pojawiły, udało się zebrać dobry zespół, dwóch kolegów jeszcze dołączyło do mnie skoczków, dwóch bardzo doświadczonych pilotów. Pan czuł się bardziej bliżej Ziemi czy bliżej kosmosu? Jak ja bliżej balon? Kosmosu. Opuszczał balon, właśnie, bo to jest ważna sprawa. Wyniósł was na tę wysokość balon, ale taki no, specjalnie podrasowany, stuningowany. O. Stuningowane w nim były palniki, które miały działać na dużych wysokościach. Troszeczkę nas zawiodły, aczkolwiek jak napisaliśmy mail po locie do producenta, na jakiej wysokości byliśmy, to on powiedział: wow, nie wiedziałem, że w ogóle tam dolecicie. No właśnie. A w czym był problem? Problem jest w tym, że na tych wysokościach już jest bardzo niskie ciśnienie tlenu i po prostu gaz się nie chce palić. O ile nam nawet nie zgasły w klasycznych palnikach takie płomienie piloty, które odpalają gaz, to już ten gaz w powłoce przy tych temperaturach i ciśnieniach nie chciał się zapalać, co po prostu nie pozwalało nam się wznosić dalej. Czy 11 tysięcy to był ten pułap planowany? Planowaliśmy przekroczenie 11 tysięcy. Tak, zakładaliśmy, że maksymalna wysokość, na jaką możemy polecieć, to jest 12, bo ze względów fizjologicznych już po prostu wyżej musimy mieć inny zupełnie sprzęt do oddychania niż ten, którym dysponowaliśmy. Także plany ogólnie rzecz biorąc zostały zrealizowane. Jak duże znaczenie ma pogoda przy takim przedsięwzięciu? Bo rozumiem, że ma znaczenie. Ma znaczenie. Przede wszystkim do startu balonu musi być prawie cisza przy ziemi. Do 3 metrów na sekundę maksymalny wiatr bez porywów. Pułap chmur ma też znaczenie. W tego dnia akurat był minimalny, ale jak patrzymy za okno, to był jedyny dzień w ciągu ostatnich 2 miesięcy, kiedy w ogóle były warunki na to, żeby to zrobić. Tak przewidywaliście? Tak trafiliście? Przewidywaliśmy z prognoz, aczkolwiek rzeczywistość się okazała troszeczkę gorsza niż było pierwotnie w prognozie, natomiast to minimum było, żeby to zrealizować. Ale była decyzja, próbujemy. Nie pytam, czy żałujecie, bo na pewno nie, oczywiście, pobić rekord. Że nie. Jak długi był ten poprzedni rekord? Jak długo trwał? Jak dawno temu został pobity? 81 lat temu był na balon na 10 tysiącach. Nasz kolega, pilot Darek Brzozowski, który był pilotem naszego balonu głównym, też ma na swoim koncie rekord Polski 9700, bo ten pierwszy wyczyn nie był odnotowany jako rekord. Mhm. No i teraz po prostu już mamy nowy ustanowiony. Balon się wzniósł na wysokość ostatecznie 11120 metrów, ponieważ po wyskoku on jeszcze uciekł do góry, także piloci mogli odhaczyć sobie trochę większą wysokość. Emocje, takie postarcie, które wam towarzyszyły, co wtedy się myśli, jak już się wyskoczy z tego balonu? Znaczy dla nas skoczków to sam skok jest naturalną sprawą. My się bardziej stresujemy, jedziemy do góry, coś się tutaj dzieje w balonie, piloci walczą z palnikami, jest hasło do skoku, wtedy dla nas już jest spokój, bo wiemy, że to jest nasze środowisko, nasz czas i jesteśmy po prostu u siebie. Natomiast oni potem muszą jeszcze tym balonem wylądować i go opanować. A w którym miejscu to było? Cała akcja działa się, start był w okolicach Półtuska, a wyskoczyliśmy w okolicach Przasnysza, mniej więcej od punktu startu do punktu lądowania to było zniesienie 70 km dalej, czyli my skakaliśmy w terenie nie wiemy gdzie, tym bardziej, że było pełne pokrycie chmur, a piloci dokładnie tak samo, jak dopiero pod chmurami się znaleźli, zobaczyli, gdzie będą lądowali. A gdzie wy wylądowaliście? My wylądowaliśmy blisko drogi wojewódzkiej, prawie na granicy Przasnysza, balon 10 km dalej. Rozumiem, że w trakcie tego skoku cały czas mieliście kontakt wzrokowy ze sobą, kontrolowaliście to. Tak, tak, tak. My się trzymaliśmy, dlatego że jednym z założeń tego skoku... A trzymaliście za ręce? Trzymaliśmy się w takiej pozycji, w jakiej się skoczkowie uczą skakać, czyli my kolegę naszego Tomka Kozłowskiego trzymaliśmy za elementy uprzęży spadochronu. To był po prostu warunek do tego, żeby skok był zaliczony jako skok zespołowy. Jak długo się jeszcze tym balonem, proszę powiedzieć, wznosiliście? Bardzo szybko nam się udało, jak na balon, bo w godzinę byliśmy na 10 tysiącach metrów, mniej więcej godzina 20 był moment, kiedy skakaliśmy, a plan był taki, że to miało trwać godzinę dłużej, co dla nas było tyle dobre, bo się aż tak nie wychłodziliśmy, jakbyśmy w tych najbardziej zimnych warstwach atmosfery tak długo przebywali. Ale specjalne ubranie musiało być. No, było kilka warstw ubrania, między innymi była odzież grzewcza ogrzewana elektrycznie, kombinezony puchowe stosowane, znaczy podobne do tych, które się stosuje w górach w Himalajach, i na zewnątrz kombinezon spadochronowy trochę podrasowany, bo miał większą odporność na wiatr i odpowiednio zrobiony tak, żeby na te wszystkie grube warstwy mógł wejść. Bo kiedy leci się samolotem i pilot mówi, że jesteśmy na wysokości przelotowej, to zazwyczaj podaje, że za oknem jest minus 50, minus 60 stopni. I tak było. Było minus 58, natomiast w samym koszu balonu mieliśmy troszeczkę cieplej, bo grzało nas to powietrze ogrzane w balonie i temperatura minimalna, jaką odnotowaliśmy w koszu, to była minus 35. A jest coś takiego jak głód tlenowy? Czy czuć jakieś zmiany, kiedy się jest na takiej wysokości? My do wysokości 10 tysięcy metrów ten sprzęt, którym dysponowaliśmy, on nam całkowicie rekompensował brak tlenu i czuliśmy się dobrze, natomiast po przekroczeniu 10 tysięcy metrów już jest taka granica, kiedy to ciśnienie się na tyle przełamuje nisko, że samo nawet oddychanie tym czystym tlenem nie pozwala rekompensować i zaczyna być czuć takie objawy, że chciałoby się więcej tego tlenu pooddychać, chciałoby się mocniej to powietrze wciągnąć, a już nie za bardzo jest z czego. Wtedy się trzeba bardzo obserwować, żeby po prostu nie stracić przytomności, żeby nie było jakichś objawów złych. Także no, dlatego to już jest takie troszeczkę ekstremalne działanie gdzieś tam na granicy tego, co można zrobić w takich warunkach. A do tej pory z jakiej najwyższej wysokości, największej skakał pan? 8000 metrów z samolotu, używając podobnego sprzętu, bo to w ramach przygotowań przez 2 lata się przygotowywaliśmy do tego skoku i lotu. Testowaliśmy dużą ilość sprzętu tlenowego, ubioru w różnych konfiguracjach, także wiele skoków z 7000 wykonaliśmy. Czyli podniósł pan poprzeczkę o 3000, następna poprzeczka ląduje na jakiej wysokości? No mamy ambicje na więcej, ale to są bardzo duże budżety, bardzo duże pieniądze i trzeba pozyskać sponsorów i technologie, dlatego że to już będą technologie takie jak kosmiczne. Musimy po prostu mieć skafandry jak kosmonauci. Myślimy o przekroczeniu bariery 22 tysięcy metrów balonem na ogrzane powietrze, co byłoby najwyższym lotem na świecie. Pokonującym nawet wyczyn Felixa Baumgartnera? To troszeczkę inna kategoria. On skoczył dużo wyżej. Jego pokonał już wiceprezes Google'a. Skoczył 41 kilometrów. Ale nie mówi się o tym głośno. Bo to było celowo tak zrobione. On po prostu uznał, że mam swoją technologię, potrafię to zrobić, poleciał. Środowisko wie. Środowisko wie. Przez media to się też przetoczyło, ale było tak cichutko. Panie Tomku, no to ja życzę tych 22, a może nawet 25, bo ćwiartka jakoś tak okrągło bardziej brzmi lepiej. Proszę pozdrowić również kolegów Tomasza Kozłowskiego i Arkadiusza Majewskiego. Tomasz Witkowski był państwa i moim gościem. Dziękuję. No to co, schodzimy na ziemię powoli. Autopromocja. Karp w kosmosie, czyli duża ryba na płycie Święta bez granic 2014. Dziennikarze Trójki i doborowe grono artystów w wyjątkowym repertuarze, w duetach i solo. Katarzyna Nosowska, Ania Rusowicz, Grzegorz Markowski, Włodek Pawlik, Organek i inni. Święta bez granic 2014. Całkowity dochód ze sprzedaży płyty przekażemy na pomoc dzieciom z chorobą nowotworową. Podopiecznym Fundacji Nasze Dzieci. Już do kupienia w dobrych sklepach muzycznych i na stronie sklep polskieradio.pl. Strategicznym sponsorem akcji Święta bez granic jest Ciepło Systemowe. Ogrzewamy miasta i serca. www.ciepłosystemowe.pl. Wesołych świąt życzy sponsor akcji Święta bez granic. Producent leku na zgagę Ranigast Max. Autopromocja. Audycja popołudniowa już 26,5 minuty po 17. Zapraszamy do Trójki. Jeden dług generuje kolejny. Nagle człowiek orientuje się, że sam nie da rady wyjść na prostą i nierzadko zaciąga kolejną pożyczkę, której najprawdopodobniej nie spłaci. Nie wie, jak wyjść z tego błędnego koła, albo też wstydzi się szukać pomocy. A komornik czy pracownik społeczny nie chce lub nie potrafi doradzić. Dlatego w styczniu Fundacja Inspiratornia rozpoczyna szkolenie osoby, które mają do czynienia z dłużnikami. A problem jest coraz większy, alarmuje m.in. szefowa biura porad obywatelskich Ilia Ostrowska. Brak adekwatnej pomocy to skutkuje olbrzymimi kosztami dla samorządu, dla administracji. To jest utrzymanie ludzi potem w schroniskach dla bezdomnych. Mamy również też takie doniesienia, że wzrasta bardzo liczba samobójstw, szczególnie wśród starszych osób. Projekt jest skierowany do osób, które mają bezpośredni zawodowy kontakt z dłużnikami. Maja Ruszpel z Fundacji Inspiratornia. Z niewypłacalnymi dłużnikami, czyli są to przedstawiciele ośrodków pomocy społecznej, windykatorzy, pracownicy służb komorniczych, osoby, które zajmują się na przykład w bankach ściąganiem kredytów, kuratorzy sądowi. Będą uczone, jak w ogóle w takim trochę nowym stylu zacząć pracować z dłużnikiem. Roman Pomianowski ze stowarzyszenia Program Wsparcia Zadłużonych. Nie poprzez użeranie się z nim, a wskazywanie mu drogi. I to jest właśnie rozpoznawanie, motywowanie, planowanie zmiany. To są też bardzo konkretne często sprawy dotyczące takich twardych umiejętności typu pomoc w nauczeniu się zarządzania swoimi finansami, czyli budżet domowy. Ale to są też kwestie, na przykład jak dłużnika przekonać do podjęcia jakichś tam negocjacji, do wypracowania ugody. Wiele osób się wstydzi tej sytuacji, ukrywa tę sytuację. Czasami w rodzinie małżonkowie nie wiedzą o swoich długach. Niezależnie od wysokości zadłużenia. Michał Lewandowski z Biura Prasowego Krajowej Rady Komorniczej. Kluczowe jest to, aby przed zobowiązaniem nie uciekać, żeby nie chować się przed komornikiem. Sposoby wyjścia z tej sytuacji długu nie są oczywiście proste, nie są natychmiastowe. Porady, które świadczą doradcy, nie są jednorazowe. Stworzyliśmy dekalog rozsądnego rozporządzania swoim majątkiem. Jednym z kluczowych punktów tego dekalogu jest, aby być aktywnym w sytuacji, w której mamy problemy finansowe. Po pierwsze, należy uczestniczyć w postępowaniu sądowym, jeśli już ono się pojawi. Odbierać korespondencję z sądu. Rzecz druga, stawiajmy się na rozprawy. Mamy wtedy szansę wpłynąć na sytuację, w której się znaleźliśmy. I punkt trzeci, stawiajmy się na wezwanie w kancelarii. Dzięki temu wiemy, jakie czynności będą podejmowane i możemy rozmawiać komornikiem o swojej sytuacji. Ważna kwestia to jest kwestia także samej psychologii zadłużenia. Nie każda z osób zajmujących się zawodowo kontaktem z dłużnikami rozumie i zna specyfikę problematyki psychologicznej takich osób. Fundamentalnym problemem dłużników to jest to, że dłużnicy są bierni, że bardzo długo czekają, odkładają i najczęściej nawet w sytuacjach takich bardzo już nasilonych nie reagują. Myśmy uznali, że warto także zbudować taki system w miarę możliwości wczesnego rozpoznawania i motywowania tych osób po to, żeby oni tą spiralę zadłużenia przerwali jak najwcześniej. Bo dług rośnie. Fragment filmu, który powstał na potrzeby Biura Porad Obywatelskich. A ja nie mam z czego tego spłacić. Odsetki są większe. Po prostu, żeby ktoś się znalazł i powiedział, jakie my mamy prawa. Co my możemy z tym zrobić? Jak my możemy z tego wybrnąć? Bo nie tylko my jesteśmy, jest dużo takich ludzi. Szkolenia dla pracowników społecznych i komorników oraz windykatorów będą się odbywać między 19 a 24 stycznia w Warszawie. Zgłosić się na nie można przez stronę www.fundacjainspiratornia.pl. Oczywiście z myślnikiem między Fundacja a Inspiratornia. To była relacja Magdaleny Karczewskiej. 17.30 minęła już pół minuty temu. Czas na skrót najnowszej informacji. Benjamin Filip. Śledztwo w sprawie zabójstwa byłego szefa policji generała Marka Papały przedłużone o kolejne 3 miesiące. Miało się zakończyć jeszcze w tym roku, ale potrwa dłużej, bo pojawiły się dodatkowe dowody dotyczące Igora M., podejrzanego o zabójstwo Papały. Zdaniem łódzkich śledczych były szef policji był przypadkową ofiarą złodziei samochodów. 34 pracowników jednej z bydgoskich firm trafiło do szpitala po tym, jak poczuli się źle w pracy. Wykonywali pracę spawalniczem, mieli zawroty głowy, byli osłabieni. Większość po przebadaniu wyszła już ze szpitala, na obserwacji zostanie jedna osoba. Polska będzie właścicielem 40 rakiet powietrze-ziemia JASM. Pociski manewrujące wejdą w skład uzbrojenia samolotów F-16. Umowę podpisano dziś na lotnisku w poznańskich Krzesinach, ale organizowanie takiej uroczystości krytykuje historyk wojskowości Jarosław Burchardt. To trzeba było ukryć w tajemnicy, powiedzieć po jakimś miesiącu wojsko ma broń ofensywną, która jest w stanie razić cele na terytorium przeciwnika. A gdzie to jest, no to o tym nikt nie powinien wiedzieć. Pociski manewrujące JASM mają zasięg 370 km. Do Polski trafią w marcu 2017 roku. Zdaniem wielu ma duże szanse Ida Pawła Pawlikowskiego nominowana do Złotych Globów w kategorii najlepszy film nieanglojęzyczny. Również w tej kategorii jest polskim kandydatem do Oscara. Na jednym z pokazów w Nowym Jorku było około 20 członków Akademii Amerykańskiej. Ludzie wychodzą poruszeni po tym filmie, także bądźmy dobrej myśli. Mówił producent filmu Piotr Dzięcioł, a ceremonia wręczenia Złotych Globów 11 stycznia. Wiadomości ekonomiczne. I Arkadiusz Echert. Dzień dobry. Dzień dobry. Depozyty w SKOK-u Wołomin są gwarantowane, zapewnia minister finansów Mateusz Szczurek. Komisja Nadzoru Finansowego jednogłośnie podjęła decyzję o zawieszeniu działalności SKOK-u Wołomin. Powód? Kasa jest niewypłacalna. Jutro członkowie komisji mają spotkać się w tej sprawie z przedstawicielami Krajowej Kasy SKOK. Minister Szczurek uspokaja tych, którzy przechowywali pieniądze w SKOK-u Wołomin. Chciałbym po pierwsze przypomnieć, że depozyty w SKOK-u Wołomin, a także w innych SKOK-ach, w innych bankach nadzorowanych przez KNF są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny do kwoty 100 tysięcy euro. Po drugie, nasz przedstawiciel Ministerstwa Finansów zasiada w Komisji Nadzoru Finansowego. On również głosował za decyzją o zawieszeniu z powodu braku płynności. Jeżeli Komisja Nadzoru Finansowego złoży wniosek o upadłość SKOK Wołomin, to fundusz wypłaci środki w ciągu 20 dni roboczych. W przyszłym tygodniu powinniśmy się dowiedzieć, ile będziemy płacili za prąd i gaz w 2015 roku. Urząd Regulacji Energetyki prowadzi postępowania w tej sprawie, powiedziała rzeczniczka URE Agnieszka Głośniewska. Jeżeli te nowe ceny miałyby obowiązywać od stycznia, to oznacza, że decyzję prezes Urzędu Regulacji Energetyki musiałby podjąć do połowy grudnia. Także prawdopodobnie w połowie przyszłego tygodnia poznamy nowe taryfy i stawki, które będą obowiązywały w roku 2015. W styczniu tego roku średnio nasze rachunki za prąd spadły o 2,5%, a za gaz poszły w górę średnio o 1,5%. Cena ropy naftowej na światowych rynkach spadła poniżej 65 dolarów za baryłkę. To najniższe notowania tego surowca od maja 2009 roku. Przekłada się to na sytuację na stacjach paliw, gdzie ceny także się obniżają. Ekspert energetyczny Tomasz Chmal wyjaśnia, że przyczyn jest kilka. Przede wszystkim duża produkcja. Arabia Saudyjska, Stany Zjednoczone, Iran, wszyscy produkują, Irak produkuje, więc mamy dużą podaż. Popyt wcale tak dramatycznie nie rośnie, dlatego że koniunktura nie jest aż tak wielka, gospodarka nie rośnie tak dramatycznie, w związku z tym mniej podróżujemy, mniej się przemieszczamy, mniej zużywamy ropy po prostu. Odbija się to automatycznie na cenach. Wczoraj wieczorem cena ropy spadła do 64 dolarów 25 centów za baryłkę. W tej chwili za baryłkę ropy naftowej Brent trzeba zapłacić 64 dolary i 35 centów. Warszawska giełda papierów wartościowych kończy dzień na zielono. WIG 20 na plusie 0,34%, WIG na plusie 0,14%, a obroty wyniosły ponad 662 miliony złotych. Frank szwajcarski teraz kosztuje 3,47 groszy, euro 4,17 groszy, dolar jest po 3,37 groszy, funt brytyjski kosztuje 5,29 groszy, a uncja złota w tej chwili kosztuje 1226 dolarów. To, co spada, będzie rosnąć, a to, co rośnie, będzie spadać. I to jest oczywiste, że zawsze tak jest. Natomiast oczywiście pytanie ze 100 punktów jest, do kiedy będzie ten spadek. Dzisiaj OPEC współpracuje ze Stanami Zjednoczonymi. Nie ma pomysłu na to, aby wspierać ograniczenie produkcji, a tym samym podnieść ceny. A to był oczywiście Tomasz Chmal, ekspert rynku naftowego odnośnie cen ropy. Chociaż całkiem a propos, jeśli chodzi o temperaturę, co ma spadać, to będzie spadać. Minus 3 stopnie, minus 1 na wschodzie kraju. Co ma rosnąć? Temperatura na zachodzie, do 3 stopni powyżej zera. Tam będzie wiało, wszystko się zgadza. Jutro w ciągu dnia synoptycy zapowiadają pogodę powyżej, temperaturę powyżej zera. I to tak, 1 stopień powyżej zera w Zakopanem, ale już 4 w Toruniu i Bydgoszczy, a 5 w Poznaniu, Zielonej Górze i Wrocławiu. I znów będzie wiało, ale też deszcz będzie padać na północnym zachodzie i północnym wschodzie, a słońce świecić ma na południowym wschodzie i centrum. Śniegu nadto nie widać, ale na pewno znajdzie go redaktor Sytner. I to już za chwilę. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Dziś fileciki cenowe. Filetujemy cynę i pierdot wrzucamy na rozgrzaną półkę. Ceny tniemy do ości. 48 cali 3D Samsung Smart TV 600 Hz za 2990. LED TV Sony 40 cali 100 Hz za 1499. Laptop Lenovo, procesor Intel, dysk 500 za 1099 zł. I creme de la creme do 50 rad 0%. W sklepach euro i na euro.com.pl. W tym roku od Mikołaja chcemy akwarele, akwarium, album na zdjęcia, aniołka z czekolady, animowany film, aparat, apaszkę, autko zdalnie sterowane, a teraz na literkę B. Długi list do Mikołaja? Nawet największe zakupy szybko zrobisz na Allegro. Markowe produkty, dobre ceny i mnóstwo inspiracji już na ciebie czekają. Allegro. Pełne prezentów. Dziś w ramach Multilogiki w Polomarkecie wykładamy 2 opakowania cukierków z wafelu, różne rodzaje, w multilogicznej cenie 29,98, czyli za jedno opakowanie 750 gramów płacisz tylko 14,99. Kupuj multilogicznie, bo kupując 2 torebki cukierków z wafelu płacisz tylko 14,99 za opakowanie i oszczędzasz 25%. No to się chyba opłaca. Multilogika w Polomarkecie. Kupuj więcej, płać mniej. Polomarket. Mój ulubiony. Hej, tu Paśka z banku BGŻ. Idą święta, może zainteresuje Was wyjątkowa pożyczka w promocji drugi rok gratis. Przyjdźcie dziś i jutro na dni otwarte do banku BGŻ. Najlepszego banku w Polsce według rankingu Newsweeka 2014. Bank BGŻ. Dobrze służy ludziom. Tej nocy w Media Expert od 19 do 21 nocne przeceny. Setki produktów w mocno obniżonych cenach. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. W Automagazynie witają Włodzimierz Jętarski i Anna Jaworska. Dziś nie tylko mężczyźni kupują samochody. Na co producenci kładą główny nacisk, projektując auta dla nas, kobiet? Po prostu Was słuchają. Co dla Pani jest ważne przy wyborze samochodu? Styl, wnętrze. Chce się w nim czuć jak w eleganckiej sukience. No i dlatego na przykład Toyota odświeżyła w ciągu ostatnich 2 lat większość swoich modeli. Są piękniejsze i jak zwykle niezawodne. Czyli w Toyocie każda kobieta znajdzie coś dla siebie. Szczególnie teraz, w czasie wyprzedaży rocznika 2014. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Obiecałem, że Henryk poszuka śniegu, to teraz się dostanie za 21 minut, godzina 18. Sponsorem audycji jest Ski Arena Szrenica w Szklarskiej Porębie. Henryk Sytner w studiu, dzień dobry. Mówiłeś, że poszukałem i znalazłem. No, niektórzy słuchacze patrząc przez okno myślą, jakie tam wiadomości naciaskie. A jednak trzeba się, że tak powiem, cieszyć tym, co jest. A na razie jest śnieg, ale w niektórych tylko miejscach, a w których to powiem. W naszej zimowej stolicy, w Szklarskiej, można jeździć na Puchatku, ale armatki już, jak to się mówi, walą i naśnieżają śnieżynkę. Kolejną na autostradę, więc za kilka dni już przeszło 2 kilometry zjazdu będzie. W Kotlinie Kłodzkiej można pojeździć w Zieleńcu. Wszędzie oczywiście jest sztuczny śnieg tylko. Na tak zwanej gryglówce kanapa 4-osobowa działa. Również działa kanapa 6-osobowa. Śniegu od 40 do 50 cm. Również można korzystać z orczyka Mieszko. Na Czarnej Górze działają 2 wyciągi, 2-osobowy i 4-osobowy. długość tras około kilometra pokrywa około 40 cm. W Tatrach na razie możemy tylko marzyć o kasprowym, ale można już pojeździć na sztucznym śniegu w Białce Tatrzańskiej. Działa kotelnica ekspres, sześcioosobowa, jak mówią narciarze, kanapa. Pokrywa śnieżna 50 cm. Działa również popularna czwórka, około 40 cm śniegu. I można również pojeździć na bani. Tam również działa kanapa sześcioosobowa. Jeżeli ktoś chce, wybierze się na Jan Kulakowski Wierch. Tam jest 800 metrów zjazdu, a również można pojeździć na Kaniówce. Tam jest kanapa i 35 cm. Na trasach Bukowiny na razie dwie możliwości. Wyciąg UFO 50 cm i Turnia to krzesełka, też podobna pokrywa. A w samym Zakopanem, no cóż, na razie tylko Nosal, mały wyciąg, 40 cm pokrywa. W rejonie Krynicy w piątek można będzie poszosować na Jaworzynie na trasie numer 1 pod gondolą. Słotwiny to Azoty, krzesełkowy wyciąg, też około pół metra pokrywa i również działa orszyk. W sobotę rusza Wierchomla, tam jest czteroosobowy wyciąg krzesełkowy i też dobrze przygotowana trasa. Na Podhalu, jak zwykle, numer 1 to stacja w Kluszkowcach. Tam jest w tej chwili działa jeden wyciąg krzesełkowy, 800 metrów zjazdu, 30 cm pokrywa. I wreszcie Beskidy w Istebnej na Złotym Groniu. Sześcioosobowa kolejka, 900 metrów przygotowanej trasy, pokrywa tylko 20 cm, ale pojeździć można. Wiśle w Nowej Osadzie, czteroosobowa kanapa, Wiśle Sosowie podobnie i trasa od 800 do 1000 metrów i wreszcie w Szczyrku. Na razie nie trasa fisowska, na razie tylko Biały Krzyż, dwa orczyki, 400 metrów, ale to jest dobra rozgrzewka przed następnymi wyprawami narciarskimi. Henryk Sytner, bardzo dziękujemy. Troszkę nadziei nam wlał, nam, czyli narciarzom, w serca. Sponsorem audycji jest Ski Arena Szrenica w Szklarskiej Porębie. Nam, no bo myślę, że narciarzy wśród słuchaczy porannej i popołudniowej audycji nie brakuje. Patrzę na szachownicę i jeszcze nie wiemy, co zrobimy. Jeszcze troszkę czasu pozostało. Jeszcze informacje nie tyle z Nartostrad, co z oblodzonych częstopolskich dróg. 2-2 i 7-3. Na autostradzie A2 w stronę Poznania na 387 jest wypadek. Proszę przekazać podróżnym, żeby albo odjeżdżali gdzieś, bo autostrada jest zablokowana. Dziękuję bardzo za te informacje. To Paweł Kukiz w najnowszym nagraniu, a za chwilę Puls Trójki. Będzie o wydatkach polskiej armii. Innymi słowy, szekspirowskie pytanie. Zbroić czy nie zbroić? Jestem moherem, oszołomem, nazistą, świnią, homofobem, zdrajcą, agentem, pomyleńcem, wrogiem dla Rosji i Unii Europejskiej, katolem, który nie rozumie, że zarodek to nie człowiek, bo chodzić nie umie, głąbem, co wciąż ma jedną żonę. Jestem moherem, oszołomem. Wróg społeczeństwa, nonkonformista, matołem, jestem obrzydliwym, kołtunem, chamem, ścierwem parszywym, nacjonalistą zaślepionym i rozczyniowcem pomylonym, durniem, co szuka dziury w całym, w naszym systemie doskonałym. Puls Trójki. Zaprasza Beata Miśniewicz. Dzień dobry, posłowie. Andrzej Rozenek z Twojego Ruchu, wiceprzewodniczący Komisji Obrony Narodowej. Dzień dobry. I Marcin Kierwiński z Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry. Wiceszef Komisji do Spraw Służb Specjalnych. kiedyś też pracował w Komisji Obrony. Polska będzie miała 40 rakiet dalekiego zasięgu powietrze-ziemia JASM. Pociski wejdą w skład uzbrojenia samolotów F-16. To jest wiadomość dla panów dobra, fantastyczna. Jak bardzo to poprawi naszą zdolność bojową. Ja muszę coś powiedzieć nie na temat, zanim przejdziemy do rakiet. Nic pan nie musi, ale... Paweł Kukiz przed chwilą był na antenie Trójki Publicznego Radia. Ja też się cieszę. Nieprawdą jest to, że Publiczne Radio nie puszcza Pawła Kukiza. Puszczamy, brawo. Tak jak obiecaliśmy. Bardzo dobrze. Po wyborach puszczamy. Dobra muzyka. Dobrze, a teraz do rzeczy może. Bardzo dobrze, że kupiliśmy te pociski. To są pociski manewrujące. One są najnowszej generacji. Powodują to, że nasze F-16 będą znacznie niebezpieczniejsze dla ewentualnych przeciwników. Oby więcej takich mądrych decyzji. No ja od dawna mówię, że minister Siemoniak jest właściwym człowiekiem na właściwym miejscu. Teraz wicepremier na dodatek. Także no, chwała mu za ten zakup i bardzo dobra decyzja. Myślę, że panowie się nie pokłócą. Nie, w tym zakresie się nie pokłócimy. Bardzo dobra decyzja zwiększająca polski potencjał obronny. Zwłaszcza, że równolegle z tym zakupem tych 40 rakiet ma być także zmienione oprogramowanie naszych samolotów F-16 do najnowszej wersji, na której latają piloci amerykańscy. Łącznie z tym, że będzie nowy system identyfikacji wróg-przyjaciel, czy czegoś, co na polu walki jest szczególnie istotne. A czy ta to wiadomość bardzo dobra, choć w jakiś sposób spodziewana, bo przecież to jeden z elementów wieloletniego programu modernizacji sił zbrojnych. Zakup wpisany w ten program od dłuższego czasu. Minister Siemoniak powiedział, że teraz taka nowoczesna broń jest nam szczególnie potrzebna. Zgadzają się panowie, że musimy się dozbrajać i modernizować armię w związku z sytuacją międzynarodową? Powinniśmy modernizować naszą armię. Powinniśmy to robić w sposób mądry, rozsądny, tak żeby każda złotówka była dobrze wydana. Mam tutaj niestety pewne zastrzeżenia do tego, co robi Inspektorat Uzbrojenia, bo przedłużanie zamówienia śmigłowców dla polskiej armii wygląda po prostu już komicznie i coś tam się niepokojącego dzieje w tym inspektoracie. Natomiast same decyzje kierunkowe podejmowane przez resort, przez wicepremiera Siemoniaka są jak najbardziej słuszne i tutaj wydaje mi się, że szczególnie w tej sytuacji międzynarodowej, w jakiej się znajdujemy, trzeba bardzo, bardzo skrupulatnie wypełniać tę listę zakupów, a ta lista jest dosyć długa. Na najbliższy okres zaplanowaliśmy dużo zresztą bardzo potrzebnych zakupów dla armii. Niedawno minister Siemoniak w jednym z wywiadów mówił, że ważne jest, by cena agresji na Polskę była jak najwyższa. Jak wysoka, jeżeli przeliczymy ją właśnie na konkrety, na nakłady na armię, na szkolenie, na inne działania związane z obronnością? No ten program modernizacji wieloletni do roku 2022 to ponad 120 miliardów, ale to, co chyba najważniejsze w tej kwestii, to to, że jesteśmy częścią NATO. Jeżeli chcemy czuć się bezpieczni, to musimy także dokładać swoją cegiełkę do budowania globalnego bezpieczeństwa. W NATO, tak jak zresztą w każdym sojuszu obronnym, dużym sojuszu obronnym, liczą się ci członkowie, którzy mają swój własny potencjał obronny. Jeżeli rozbudowujemy swój potencjał obronny, kupujemy najnowocześniejsze rakiety, no to jest ruch w dobrym kierunku. Kilka miesięcy temu pojawiła się w debacie publicznej także idea powołania w Polsce ochotniczych formacji militarnych. Podoba się panom taki punkt widzenia, taki sposób myślenia? Zanim się do tego odniosę, to jeszcze chcę się trochę pochwalić. Dzięki między innymi moim interpelacjom Ministerstwo Obrony Narodowej wycofuje się też z błędnych zakupów. A takie bywały, szczególnie za poprzedniego ministra. Na przykład wycofano w tej chwili z używania w armii gazosygnalizator Tafios. To był taki gazosygnalizator, który niczego nie sygnalizował. Niestety wydaliśmy na niego sporo pieniędzy, ale na szczęście dla polskiej armii został z końcem listopada wycofany. Ja rozumiem, że pan nie ma nic przeciwko podwyższaniu wydatków na armię. Ja mam... Nie. Uważam, że nie ma takiej potrzeby. My wydajemy dużo pieniędzy na armię, szczególnie jak popatrzymy na to, ile wydają inne kraje europejskie. Ale będziemy wydawać więcej. Na razie nie będziemy, bo nie ma takiej decyzji Sejmu. Na razie musimy się skupić. Ale takie plany są. Są takie plany, ale jeszcze Sejm takiej decyzji nie podjął. Musimy się skupić na tym, żeby dobrze wykorzystać te pieniądze, które mamy, a jest ich naprawdę sporo. Przypominam, że w ostatnich latach rozliczeniowych polska armia nie wykorzystała pełnej sumy, którą mogłaby wykorzystać z budżetu państwa. Także jest tutaj pewne pole manewru. Jeszcze można sporo pieniędzy w ramach tego, co mamy wygospodarować. Natomiast wracając do pani pytania, te wszystkie ochotnicze formacje, one są potrzebne po to, żeby budować wśród młodzieży, wśród młodych ludzi zapał, budować pewne zdolności. Natomiast trzeba to robić bardzo ostrożnie, żeby przy okazji nie stworzyć jakichś falang, jakichś różnego rodzaju niebezpiecznych struktur, które wymkną się potem kiedyś spod kontroli. Także jest to sprawa dyskusyjna i sprawa, która wymaga jednak dosyć dużo ostrożności. Pan Marcin Kierwiński, to najpierw proszę też pana o komentarz na temat tych wydatków na armię. Podwyższamy, nie podwyższamy? Docelowo na pewno powinniśmy zastanawiać się nad tym, aby zwiększyć wydatki na potencjał obronny. Ale to już to, co było już teraz dogadane jest z byłym premierem Tuskiem, no tak, kiedy jeszcze był premierem, pomiędzy nim a prezydentem. Ale warto powiedzieć, że teraz wydajemy i tak chyba jesteśmy trzecim, jeżeli chodzi o wysokość wydatków krajem natowskim. Sukcesywnie te wydatki zwiększamy. Zresztą mamy wpisane to, mamy próg wydatków na obronność wpisany w regulacje prawne, ten 1,95. Sukcesywnie powinniśmy to rozwijać i w tym roku... Rozwijać, czyli podwyższać? Tak, powinniśmy zdecydowanie podwyższać, bo proszę zwrócić uwagę, że to także może być sposób na pobudzenie polskiego przemysłu obronnego, a trochę tak jest, że w ostatnich latach to przemysł obronny jest głównym napędem różnego rodzaju gałęzi wyspecjalizowanych, chociażby optoelektroniki, więc ja uważam, że to są wydatki, które długofalowo na pewno się zwracają, a jeżeli chodzi o pani pytanie dotyczące ochotników, to na całym świecie tego typu organizacje istnieją, ale mają one jednak charakter poboczny. Kluczem to stworzenie wyspecjalizowanych jednostek wojskowych, wysoko specjalistycznych, dobrze wyposażonych, które mogą szybko przemieszczać się na polu współczesnej walki. Proszę zwrócić uwagę, że chociażby to, co działo się na Krymie, ta agresja zielonych ludzików, pokazuje, że dzisiaj nie jest ważne, aby mieć bardzo dużą armię, ale armię, która jest w stanie bardzo szybko się przemieszczać i bardzo szybko realizować bardzo ściśle określone cele. Wicepremier Siemaniak powtarza, że nie jesteśmy obecnie zagrożeni ze strony Rosjan, ale to, co się dzieje u wybrzeży Bałtyku, na samym Bałtyku i w powietrzu, jest bardzo niepokojące i bezprecedensowe, ale nie ma powodu, by podwyższać gotowość bojową polskiej armii. Innego zdania byli Litwini, jak wiemy, i podwyższyli. Rację ma minister, że nie ma powodów do działań. Między innymi za to chwalę nieustannie ministra Siemoniaka, że zachowuje zimną krew. Jako minister obrony narodowej i wicepremier nie może mówić niczego innego i chwała mu za to, że nie buduje atmosfery paniki, nie buduje atmosfery jakiejś quasi-wojennej, tylko uspokaja. A to, że polska armia swoje robi i wyciąga wnioski z tego, co się dzieje między innymi na Bałtyku, ja jestem przekonany o tym. My oczywiście nie możemy pozostawać biernie się przyglądać licznym incydentom, które ostatnio miały miejsce. Czyli to podwyższenie de facto może być, ale nie musimy o tym ani mówić, ani nie musimy o tym wiedzieć i nagłaśniać tego na cały świat. To są rzeczy naturalne, że w momencie, kiedy inne państwo narusza wielokrotnie przestrzeń powietrzną i narusza wielokrotnie wody terytorialne danego państwa, to może się spodziewać wzmożonej aktywności wojska i myślę, że taka wzmożona aktywność jest, a minister po prostu powinien uspokajać, powinien raczej wylewać oliwę na te wzburzone wody, żeby nie było z tego potem jakiejś paniki czy jakiejś histerii. Marcin Kierwiński. No tutaj także będę miał bardzo podobne zdanie do przedmówcy, choć jeszcze jedną rzecz warto podkreślić. Jeżeli chodzi o ten ekspansyjne i takie mocne naruszanie wód terytorialnych przez siły rosyjskie, no to przede wszystkim kluczowy jest tutaj system ostrzegania natowskiego. I to dowództwo NATO w tym zakresie podejmuje także decyzje, które zasoby jest w stanie uruchomić w danym momencie. Ja myślę, że my nie powinniśmy się czuć zaniepokojeni, aczkolwiek rozumiem, musimy panowie to bardzo... mają bezgraniczne zaufanie do NATO. Nie, to nie chodzi, panie redaktor, to nie chodzi o bezgraniczne zaufanie do NATO, ale po co jesteśmy... Tak, ja mam zaufanie. Po co jesteśmy w NATO? I proszę zwrócić uwagę, że jednak to NATO jest głównym gwarantem naszego bezpieczeństwa na tym etapie i także ta perspektywa że to nie tylko polskie samoloty stacjonują aktualnie w Polsce, to nie tylko polskie samoloty mogą być w razie czego wykorzystane do różnego rodzaju operacji związanych chociażby z naruszeniem przestrzeni powierzchni. To jest ta perspektywa, która powinna dawać nam poczucie bezpieczeństwa. A pana zaufanie do NATO i do Ameryki po publikacji raportu o więzieniach? No, nie wiązałbym tego z NATO. Należy te sprawy osobno rozpatrywać. Jeżeli chodzi o sojusz północnoatlantycki, raczej możemy mówić o tym, że jest to sojusz, który do tej pory nie zawiódł i nie mamy powodu wątpić w jego skuteczność. W przypadku całej afery wokół tak zwanych więzień CIA na terytorium Polski, to ja nie uważam, żeby tu Amerykanie zawiedli. Oni pokazali w ostatnim czasie, w ostatnich dniach, że są w pełni demokratycznym krajem i że nawet jak popełnili błąd, jak to powiedział prezydent Obama, to potrafią się z tego błędu wycofać i rozliczyć, bo raport Kongresu Stanów Zjednoczonych jest swoistym rozliczeniem tego zła, które miało miejsce. To zło dotyczy przede wszystkim CIA i dotyczy bezprawnego działania tej agencji. Ale nasze stosunki się nie zmienią. No nie ma podstaw do tego, żeby nasze stosunki po tej publikacji tego raportu się zmieniły. Natomiast uważam, że Polska powinna też wyciągnąć, Polska w sensie polskie władze, wnioski z zachowania prezydenta Obamy i z zachowania Senatu Stanów Zjednoczonych i oczekuję, że polskie władze w tej chwili będą równie stanowcze w rozliczaniu tej sprawy i ci, którzy złamali Konstytucję Rzeczpospolitej i sprzedali tę Konstytucję za 15 milionów dolarów, poniosą za to odpowiedzialność. Marcin Kierwiński, bardzo proszę. Proszę o krótki komentarz, bo kończymy. Toczy się sprawa w prokuraturze. Zobaczymy jej efekty, bo to jest na tym etapie najważniejsze. Jedno jest niezaprzeczalne, że jeżeli były takie więzienia w Polsce, to ci, którzy